प्यार कहनी थी तुमसे जो दिल की बात काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहता हूँ I love you I love you I love you I love you I love you कोई नहीं है बस तुम हो साथ कहनी थी तुमसे जो दिल की बात कोई नहीं है बस तुम हो साथ कहनी कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है खुली खुली कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है खुली खुली सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा पिया पिया सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा बदन बहका बहका मेरा ये मन महका महका तेरा बदन बहका बहका मेरा ये मन छलका छलका रूप तेरा हल्का हल्का नशा मेरा छलका छलका रूप तेरा हल्का हल्का नशा मेरा नशा मेरा नशा मेरा नशा मेरा जब आ ही गई मैं पास तेरे कह दूं जो दिल में है मेरे जब आ ही गई मैं पास तेरे कह दूं जो दिल में है मेरे लो आज मैं कहती हूँ I love you